Musibete öyle sabretti ki, sabır buna dayanamayıp ah etti. Sabır ehli ona şöyle seslendi. Ey sabır, sen de sabret. Dünya imtihan yeridir. Kul, yoklukla da sınanır, varlıkla da. Yokluk imtihanını kazanıp varlıkta kaybeden de vardır. Varlıkta imtihanı geçip, yoklukta ayağı kayan da. İmtihan ne hal olursa olsun, onu kolay kılmanın tek yolu sabra sarılmaktır. Anlatılmıştır ki sabrıyla meşhur olan bir arif zata sorarlar. Bunca zamandır sabrediyorsun. Başındaki musibeti ve belayı nasıl görüyorsun? O da şöyle cevap verir. Siz başımdaki musibete ve belaya sorun. Bakalım o beni nasıl görüyor? Allah cümlemizi hakkımızda takdir edilen dünya imtihanını sabır ve metanet üzere tamamlayan kullardan eylesin. Efendim, Allahu Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Ashab'a selam olsun programımızda. Her programda sahabe-i kiram efendilerimizin hayatlarından örnekler sunuyoruz ve her hafta bir konuyu, bir kavramı ele alıyoruz. Bu hafta da sabır ve metanet konusunu işleyeceğiz. Doktor Şerafettin Kalay hocamızla programımıza tekrardan hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Sabır, bir balık tuttuğun zaman sabır işidir. Yani beklemen lazım. Hemen balık gelmez. Balık bir sabır işidir yani. Yeterince sakin kalma. Hemen böyle fevri hareket yapmama yani. İçimizdekileri biraz daha sakin tutmak yani. Ben beyin kanaması geçirdim. Düzelmeye çalışıyorum. 2,5 sene geçti. Az kaldı ama. Sabır bu yani, bundan iyi sabır olmaz. En güzel şey sabırdır yani, bir şey olduğu zaman sabretmesini bileceksin. Ya sabır bence tahammül edebildiğimiz kadar insanların tutumlarına karşı sergilediğimiz duruştur bence. Hocam, sabır ve metanet kavramını kıymetli izleyenlerimize sorduk. Sizden de dinlemek isteriz. Sabır ve metanet kavram olarak ne demek? Metanet biliyorsun sağlamlık demek. Sabır ise sağlam duruşun adıdır. Ama sabır deyince genellikle insanımız dişini sıkıp beklemeyi zannediyor. Sabır nedir? Mesela çalışıyorsanız ısrarla o çalışmaya devam edebilme kabiliyetidir. Yol yürüyorsanız yol yürüyüşe devam edebilme kabiliyetidir. Acıysa acıya katlanma kabiliyetidir. Eğer okumakta sabır diyorsanız, ilimle uğraşmakta, yani kendi nefsinize hakim olarak ilim almaya, o yolda dişini sıkarak yolculuğa devam etme, ilim almaya devam etme, hayatın diğer cilvelerinde karşı set çekmeye, onlara karşı metin durmaya devam etme demektir. Sabrı demek sadece o durup da dişi sıkıp da beklemek değildir. Dolayısıyla kah hareket halinde olmak, kah katlanmak, kah açlıklara katlanmak, kah yokluklara katlanmak, kah varlığın imtihanlarına katlanmak, bazen yani bedenen çekilen sıkıntılara katlanmak ve yolculuğa devam etmek, yol yürümeye devam etmek, sebat etmek demektir. Geri adım atmamak demektir, yılmamak demektir. Metanet de daha güçlü, daha güçlü o sabrın, hani sarsılmayacağı şekilde güçlü duruşunun adıdır. Teşekkürler hocam. Bakalım sabır ve metanet deyince izleyenlerimiz ne anlıyorlar? Onların bir sözlerine kulak verelim. yakın çevremdeki insana göre. Yani ben de sakin bir insanım aslında. Sabırlı bir insanım. Sabretmesini bilen kişiler gelir. Annem gelir. Bir de kendim gelirim. Kendim geliyorum. Peygamber Efendimiz'den bir örnek vereyim. Peygamber Efendimiz normalde çok sabırlı bir insandır. Efendim, sabır ve metanet konusunda sizlerden gelen yorumları da aldıktan sonra kıymetli hocama döneceğim. Hocam, sabır ve metanet deyince aklımıza sahabi efendilerimizden, annemiz mi desem daha doğru olur bilmiyorum, sahabi hanımefendilerden. Annemiz Hazreti ifadesi biraz Peygamber Efendimiz'in hanımları için kullanıldığı için doğru. Belki diğer sahabi hanımlara sahabi evet. Hanım demek de belki daha fayda var. Evet, Hazreti Hansa radiyallahu anha dan bahsetmek istiyoruz. Çünkü sabır ve metanet deyince Asr-ı Saadet döneminin belki de en çarpıcı örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Biraz tanıyalım isterim. Kimdir Hazreti Hansa radıyallahu anh? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî nevvere kulûbena bil iman ve hedâna lil islam. Ve salatu ve selamu alâ men erselehu rahmeten lil âlemîn ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ اِلَى يَوْمِ الدِّينِ Hansa radıyallahu anh'a Hicaz bölgesine oldukça uzak bir diyardan esasen. İnsanların çokça olmadığı ama sahraların da hakikaten sahra insanları denilen bir bölümü vardır. Necid. Necid çölleri. Necid sahralarından, o çöllerin biraz daha verimli olan bölgelerinden bir kabiledendir Hansa radıyallahu anha. Ne demek hocam Hansa? Hansa evvela ismi değil. Oradan başlayalım. Sen evet. Ne demek deyince oraya geldim. Hansa lakabıdır. İsmi çok da bizde duyulmayan ama Arap diyarında var olan tumadırdır. T harfiyle tumadır şeklinde. Hansa H harfiyle Hansa şeklindedir. Bugün de tabiriyle söyleyeyim, ben edebiyatçıyım, kelimelere de düşkünüm. Küçük burunlu demek. Öyle mi? Burnu küçük, hafifçe de yassı olursa, günümüzde biraz yani bebeklerin genellikle burnu o tip olur. Anadolu'nun bir kısmında o tip buruna kündük burun derler. Biraz da kadınlarda küçük burunluluğu ve güzelliği ifade için kullanılan kelimelerden birisidir. Ama Hansa'ya sadece lakap olmamıştır. Hani bir insan anıla asıl adı unutulur da ondan sonra hep lakabıyla anılır. İnsan Hansa deyince başka küçük burunlu akla gelmez. Hep bu hanım akla gelir. Evet. O şekilde kendi ismi, kendi alemi haline gelmiştir. Küçük minik burunlu, yani hafifçe de basıkça burunlu evet. Demek. Ama yüz güzelliğiyle insicam sağlayan bir burun. Tuhaf bir küçük burun değil. Anladım. Yani veya tuhaf bir yassı burun şeklinde değil. Böylece tanınmış ve böylece bilinmiştir. Dillerce de böyle dolaşmıştır hep. O bölgelerdendir. Dolayısıyla bulunduğu bölgelerde de giderek çok meşhur olmuştur. Neyle meşhur olmuştur? Şiirleriyle yani şüphesiz meşhur olmuştur. Özellikle de mersiyeleriyle. Mersiye bize ne ediyoruz? Yani ölen insanın arkasından onun ölümüne olan üzüntüyü dile getiren, özlemi, hasreti, iştiyakı dile getiren şiirlerin, ağıtvari şiirlerin genel adıdır. Yani mersiye. Ve mersiyesiyle son derece meşhur olan insanlar vardır. Bunların herhalde birincisi Hansa olsa gerektir. Şiirden anlayan edebiyat dilinde çok maruf ve meşhur olan o devrin insanları ittifakla, yani şair kadınların en şairi Hansa'dır ifadesini kullanıyorlar. Şiirlerinden de şüphesiz mersiye ile meşhur olduğu açıktır. Aileden mi geliyordur hocam yoksa aileden yani aileden gelme mi? Değil. Yani şairlik bir kere sahralarda gezen insanlar şairdirler. Evet. Öyle diyelim. Coğrafi yapı ona gerekiyor. Anladım. Yani ufuk, uzanıp giden bir ufuk görüyorsunuz. Yine aynı şekilde yani böyle insanın iç dünyasını da genişleten, ferahlatan bir ufuk görüyorsunuz. Biraz günümüze gelelim. Günümüzde biz artık 2.70'lik tavanı olan evlerde yaşar hale geldik. Bakınız Mevlevihane'nin tavanı mesela ne kadar yüksektir. Tabii. Eski binaların tavanı ne kadar yüksektir. İki katlı bir köşke bakın, şimdiki 5 katlı kadar mesafesi vardır. Bu insanın içerisine ferahlık verir. Giderek psikolojik sıkıntılarımız da biraz buradan. Manzaralar dar, her taraf beton, evler daracık olunca böyledir. yine dağlık olan, engebeli olan, fazla bu şekilde ufku göstermeyen yerlerin insanlarından çok fazla şair yetişmez veyahut da oradaki insanlar genellikle kısa mani türü şeyler söylerler. Ama uzun hava istiyorsanız veya uzun şiirler veya ufuk istiyorsanız ufkun da gerçekten geniş olması lazım. Bir şey daha var. Çöllerin, sahraların geceleri müthiştir tek kelimeyle. Evet. Ben epey tecrübe ettiğim için biliyorum. Bir kere yatsı namazını kıldım. Böyle 3-4 saat yattığım yerden sahra, çöl sahrasını seyretmiştim. Cam gibi elinizle o yıldızları tutasınız gelir. O derece güzeldir. Bir de Arap aleminde yolculuklar gece yapılır. İklim çok sıcak olduğu için yolculuk gece yapılır. Sabahleyin işte ortalığı güneş ısıtıncaya kadar devam eder. Sonra konaklanılır, yemek yenilir, gölgeliklere çekilir. İkindi sonu güneş sararmaya yüz tutuncaya kadar o devre konaklamakla geçilir. Sonra yeniden yollara dönülür. Onun için Araplar boş yere ya leyli ya leyli, yani leyl gece demek. Yani o gecelere boşuna ağıt yakmamışlar, şiirler söylememişler. Çünkü geceleyin sahrada ilerliyorsunuz, her taraf cam gibi, ufuklar berrak, yıldızlar, dostunuz Samanyolu olduğu gibi görünüyor. İnsanı zorla şair eder. Bu yüzden neyse, Hazreti Ansa şair evet, olmuş. Bulunduğu bölgelerde ya. Şiire son derece uzak. Bir de duygulu insan, daha doğrusu bu nevi yerler duygulu insan yetiştiriyor. Tabii. Duygulu insan da içinde hissedince bu da kelimelere dökülüyor. Şayet kelime haznenizde geniş ise o zaman da şiire dökülüyor. Son derece bu alanda kabiliyetlidir. Hiç akla gelmeyecek şekilde insanlar vurgu yaparlar. Mesela Mütemmim diye bir şair var. Mütemmim kardeşi var, adı Malik. Malik öldürülmüştür, yanlışlıkla öldürülmüştür. O Malik'i seviyor. Malik için şiirleri var. Çok güzel şiirler var. Bir tanesi Hazreti Ömer duymuş. Hatta gözleri dolu dolu olmuştur. Çünkü onun abisi de var. Zeyd diye, bizim insanımızın çok tanımadığı bir abisi var. Zeyd İbni Hattab diye. Telk kelimeyle müthiştir. Yemame Savaşı'nda muhacirlerin komutanıdır, başındadır. Elçi olarak. Ve şehit düşmüştür. Tam onun acılı günlerinde Mütemmim'i duymuştur. Mütemmim şiirinde diyor ki, yol arkadaşım bile artık benden şikayet ediyor. Tabii söylediğim tercüme edilebildiği kadar çok diye. Yol arkadaşım bile benden şikayet ediyor. Sen her kabir gördün ağlar mısın? Her toprak yığınına gözyaşı döker misin diyor. Eğer her kabir içinde Malik'im var gibi göze görünüyorsa, gönülde öyle canlanıyorsa, üzüntü üzüntüyü tetikliyor, göz pınarları yaşla doluyorsa, sonra zapt edilemeyip de sineye damlıyorsa, ne olur kardeşime olan hasretimi, özlemimi, sevgimi, iştiyakımı anlayın. Beni gözyaşlarımla ne olur baş başa bırakın diyor. Şimdi bunu duyunca Hazreti Ömer elbette ki doluyor. Mütemmim'in yanına geliyor. Mütemmim, Allah için çok güzel söylüyorsun diyor. Keşke ben de senin gibi şiir söyleyebilsem de Zeyd'e olan hasretimi, özlemimi, sevgimi mısralara dökebilsem diyor. Edip insan Hazreti Ömer'e öyle bir cevap veriyor ki hakikaten unutulmaz bir cevap. Ömer diyor, keşke Mütemmim'in abisi, kardeşi de Ömer'in abisi gibi şehit düşseydi, o şekilde bu dünyayı terk etseydi, Mütemmim arkasından hiçbir mısra söyleyemeseydi. Ben bunu ne kadar isterdim, sen bilir misin diyor. Yani söz bazen olur, gözyaşı döktürür. Bazen gözyaşı olur, insana çok güzel şeyler anlatır. Sessizce çok güzel şeyler anlatır. Öyledir. Duygulu olduğu için de mersiyeler söylüyor. En çok da kime söylüyor? İki kardeşi var, ya bizim bildiğimiz başka da var. Birisinin adı Muaviye'dir. Muaviye hem anne hem baba bir. Araplar anne baba bir olunca şakik derler. İki taraftan da kardeş demek tabiri caizse. Bir kardeşi daha var, abisi Sahr diye adı. Sahr baba bir kardeşidir, babadan kardeşidir. Bu Sahr'ı daha çok seviyor. Sahr çünkü hem mert bir insan hem çok cömert bir insan. Cömertler genellikle sevilir zaten. Bir de Hansa'yı seviyor ve Hansa'ya sık sık sahip çıkan birisidir. Onun ölümü buna çok dokunuyor. Bir de Sahr yara almıştır. Eski kan davalı kabilelerinden birisinin tarafından yaralanmıştır. Yaralandıktan sonra bir yıl o yarayı çekmiş acıyı, sonra yine o yaranın tesiriyle vefat etmiştir. Yine de cömertliği, o insaniyeti, o yapısı devam etmiştir. Onu çok sevdiği için ona söylediği şiirlerin birçoğu bugün edebiyatta bazen istiare örneği olarak, yani edebi inceliklerin örnekleri olarak zikredilir. Misal olarak söylüyorum, misafirine kapısı açıktır manasına, yeri geniştir, varlığı iyidir manasına, direkleri, sütunları çok uzun olan, ocağından bol kül eksik, bol kül niye eksik olmaz? Misafirin gelir yemek pişirir, evet. Yemek pişirir, cömertliğin evet. Alamet eksik olmayan insan için gözlerim yaş dökmez misin diyor. Sabahların işte çimenlerin üzerindeki çiğ taneleri senin gözünden olsun diyor. O kadar diyor ki bütün çimenlerdeki çiğ taneleri senden dökülen damlacıklardan oluşsun manasında şiirler var. Çok yakalayışları tek kelimeyle son derece müthiş. Yine misal olarak söyleyeyim, kardeşini grubun içerisinde otururken benzetişi nasıl? كَاَنَّهُ عَلَمٌ وَف۪يدِ رَأْسِهِ نَارُ diyor. Sen sanki bir dağsın, başında alev var, ateş var. Başındaki sarıkla şey ya, ona aleve benzetiyor. Beyazlığıyla da beraber hem de kıvrımlarıyla beraber bu dağ gibi oturuyor. Başında da bir alev var. Sana bakan insan dağlara bakıp da dağın sağından gidersen falan köye gidersen, solundan gidersen falan şehre gidersin. Dağlar alem olarak adlandırılır. Kendisiyle yol bulunduğu için sana bakan insanlar yolunu bulur manasına da kullanıyor. Tek kelimeyle bir taşla birkaç kuşu birden vurma. Hansa bu konuda gerçekten müthiştir. Gerçekten kendisine evet. Şair denecek yapıdadır doğrusu. Peki böyle bir şairenin evet. Müslüman olma hikayesi de nasıldır acaba, merak ediyoruz hocam. Tabii uzak diyarlara Peygamber Efendimizle ilgili haberler gitmeye başlamıştır. Takdir-i ilahi, biz diyoruz ya, Hudeybiye sulh anlaşması Müslümanlara oldukça faydalı olmuştur. Hani maddeler İslam'ın aleyhine gibidir ama azılı düşman Kureyşlilerden emin olunca hem İslam'ı tanıtmak için insanlar gitmiş gelmiştir, hem artık İslam'ın önüne geçilemeyeceği kabullenilmiştir. Yani Mekke'nin fethinden sonra, Hudeybiye anlaşmasından sonra artık İslam durdurulamaz anlayışı yayılmıştır. Bunun haberleri de çevreye yayılmıştır. Hicretin 8. yılı, aynı zamanda Mekke'nin fetih yıldır biliyorsunuz. Hicretin 8. yılda uzakta olmasına rağmen bunların kabileleri de haberi almışlardır. Daha yakından tanımak için Medine-i Münevvere'ye gelmişlerdir. Hansa da gelmiştir. Kendisiyle beraber 4 oğlu da gelmiştir. Eşi de gelmiştir ve kabilesiyle birlikte Peygamber Efendimiz'in huzuruna gelerek İslam'ı yakından böylece tanıyarak Müslüman olmuş. İslam saflarında o şekilde yerlerini almışlardır. Ailecek İslam'a evet, giriyorlar. Ailecek Müslüman olmuşlardır. Özellikle bundan başlayarak o devredeki o kadar çok kabile gelmiştir ki hayret edersiniz. O yıllara bu yüzden dolayı heyetler yılı adı verilmiştir. Vefd denilir. Yani belli bir gaye için bir grup halindeki gelişlerin Arapçadaki karşılığı vefd kelimesidir. Senetül vufud denilir. Yani bu yıla dünya kadar insan gelmiştir. Zeydül Hayr diye de bir vesileyle aramızda adı geçen insan mesela o kalabalık gelen kabilelerin en önde gelenlerinden bir tanesidir. Oldukça kalabalık gelmişlerdir heyet olarak. Eyvallah hocam. Peki şimdi dilerseniz hocam sabır ve metanet konusunda artık zirve yapmış bazı örnekler dinleyeceğiz sizden. Ama öncesinde isterseniz bir sabır ve metaneti hayatlarına bizim halkımız, seyircilerimiz, izleyicilerimiz nasıl kendi hayatlarında uyguluyorlar, onları bir dinleyelim onlardan, sonrasına devam edelim sohbetimize. Yani nasıl uygularım? Örneğin şimdi bir insanla yani şimdi çat diye birbirimizi tanıyamayız. Onun da eksikleri var, benim de eksiklerim var. Öncelikle bana karşı olan tutumlarında kötülük yani kötü bir durum seziyorsam ilk önce bir sabrederim. Yani beklerim, belki hani farkında olmadan yapmıştır, niyeti kötü değildir. Yani niyeti kötü değilse, gerçekten sabrımı karşına aldıysam zaten dost olmuşumdur onunla. Eğer kötüyse de belli bir sırada sonra anlaşılır zaten o. Yani ilişkimizi keseriz, benim için odur yani. Başıma bir olay geldiğinde sakin kalmak için bir yol bulurum kendime. En uygun yolu da uygularım yani sabırlı olmak için. Yani herkese sabretmeyi tavsiye ederim. Yani bu devirde sabretmek en iyi şey. Ya herhangi bir durum, herhangi bir şey olduğu zaman sabretmesini bileceksin yani. Hemen harlamayacaksın yani. Sabır çok önemli bir şey. Her şeyin başı sabır. Efendim sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doktor Şerafettin Kalay hocamla Hazreti Hansa'yı konuşuyoruz. Onun şairliğinden bahsettik. Peygamber Efendimizle tanışma süreci, dört oğlu ve eşiyle Müslüman olma sürecinden bahsettik. Evet. Ve devam edelim efendim. Buyursunlar. Tabii adı da bu arada unutulmasın diye söyleyelim. Adı Tumadır idi. Babasının adı Amr idi. Evet. Tanımak için şöyle gençliğine doğru biraz gidelim Hansa'yı. Hansa son derece güzelliğiyle de tanınıyor. Son derece güzel birisi. Düreyb diye birisi var. Kabile reisi. Son derece varlıklı, cesaretli. Savaşlardaki kabileler arası savaşlar çok olduğu için bununla ilgili şiirler de, hatıralar da çok. Bir de o yıllarda yazılı olmayan bir edebiyat hakim olduğu için dilden dile dolaşıp anlatılan şeyler ismi en çok geçenlerden bir tanesidir. Hansa'yı devesini sakinleştirirken görmüştür. Şey olarak çok beğenmiştir. Tabiri caizse bugünkü ifadeyle söyleyelim aşık olmuştur. Öyle sonra araştırmıştır. Bu kimin nesi diye. Son derece yakın olan arkadaşı Muaviye. Yalnız bizim bildiğimiz Muaviye değil. Yani Ebu Süfyan oğlu Muaviye değil. Sahr'ın abisi olan Amr'ın oğlu olan. Yani o biliyorsunuz Muaviye İbni Ebi Süfyan'dır. Evet. Bu ise yani Muaviye İbni Amr'dır. Amr, evet. Muaviye İbni Amr o şahsın Düreyd'in çok yakın arkadaşı, dostu. Onun kız kardeşi olduğunu öğrenince çok sevilmiştir. Reddedilme imkanı yok. Çünkü bir, çok samimi ve kendisini bu insan çok iyi tanıyor. Yiğitliklerini biliyor, yaptıklarını biliyor. Maddi durumu da iyi, kabilenin de reisidir. Kısaca reddedilmesi mümkün olmayan bir insan görünümünde çadırlarına varıyor, kabilelerinin yerini öğreniyor. Tabii babası Amr karşılıyor, buyur ediyor. Konuşmada sözü getirince, yani yerini noktaya getirince kendisinden kızına tarif olduğunu ve kızı Hansa'yı istediğini söylüyor. Baba razıdır. Bu teklif de oldukça hoşuna gidiyor. Ama işin ehline de bir sormakta fayda var. Çünkü Hansa'nı biz buradan biraz daha anlıyoruz. O yıllarda kolay kolay babaları kızlarına istiyor musun, razı mısın, değil misin diye soru çok fazla yöneltmiyorlar. Buna rağmen işin asıl sahibine de bir soralım diyor. Çünkü Hansa'nın onayını alması lazım, tasdik edilmesi lazım. Demek ki Hansa ya o şeyden küçüklükten beri veyahut da yaşlarında dirayetli olduğunu anlıyoruz. Evet. Giderek çadırın öbür bölmesinde Hansa'ya böyle böyle diyor. Sımme, Düreyd İbni Sımme şahsına da Bedir kabilesinin reisi seni istedi diyor. Eğer rızan varsa razı olduğumuzu ben de bildirmek isterim. Çünkü tanıyorsun, şahsı biliyorsun, adı hakkında söylenenleri biliyorsun. Dilden dile dolaşan hatıralarını biliyorsun diyor ama Hansa'ya kabul ettiremiyor. Hansa tavır alıyor, ben kabilemden birisiyle evleneceğim diyor. O çünkü herhalde birisinden hoşlanıyor o süreçte, değil mi? Yani öyle birisinden bir durum. Hoşlanmadan ziyade bu nevi şairlerin, yani duygusal olan insanların kendi aşiretine, kabilesine biraz düşkünlükleri evet, vardır. Evet, evet, kabile, evet. Kendi amca oğulların varken yabancı neden diyor. Anladım. Yani şey olarak, evet. Yani şahıs falan diyor. Amca oğlu derken kendi öz amcasının oğlunu kastetmiyor. Kabilede, aşirette herkes birbirini kardeş gibi bildiği için genellikle sülaledeki insanlara kabile, amca oğullara, yani Peygamber Efendimiz'e Kureyşliler de amca oğlu diye hitap ediyorlar. Belli bir kardeşimizin oğlusun, yakınsın, bizdensin manasına kardeş oğlu, amca oğulları dururken yabancılar ne diye tavır alıyor. Ve kendi kabilesinden birisiyle evleniyor. Şiirlerinde de yine hissettiğimiz kabilesine oldukça düşkün olduğu, yani vaktiyle bu duygusunun garip olduğunu görüyoruz. Ama evlendiği insan vefat etmiştir. Ondan sonra yeniden evlenmiştir. Sözünü ettiğim dört oğlu bir kızı vardır ya şey olarak. Çocukları bu ikinci şahıstandır yani çocukları. Dolayısıyla bu çocuklarıyla beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geliyor. Ve onlarla birlikte Müslüman oluyor. Tabii hicretin 8. yılı demek, geldiğiniz, Müslüman oldunuz, kabilenize döndünüz ve benzeri bir zaman dilimini düşünürsek, arada geçen zamanları düşünürsek, Peygamber Efendimiz hayattayken fazla bir arada olma imkanları zaman olarak çok fazla değil. Çünkü Peygamber hicretin 10. yılında vefat etmiştir. Bunlar 8. yılında Müslüman olmuşlardır. Haliyle fazla bulunamamıştır. Ama Peygamber Efendimiz'den sonra da hem İslam'a sadakatlerinde oldukça iyidirler, hem de sonraki yıllarda hizmetleri birbirlerini takip etmiş, İslam'a da sımsıkı sarılmışlardır. Hansa'nın cahiliye ile günlerindeki eski Mersiye dillendirdiği yıllar ile en çok Kadisiye Savaşı'ndaki hali tartışılır. Yine geri eskiye doğru gidersek yine mısra söylüyor, şiirler söylüyor ama asıl şiirleri, meşhur şiirleri Sahr'ın vefatından sonra, İslam'dan önce olduğu için Sahr'ın yani ölümünden, kardeşinin evet, ölümünden sonradır. Hansa Muaviye'den sonra da kısa mısralar söylüyor ama Sahr da öldürülünce Sahr'ın arkasından artık uzun mersiyeler dillere getirmeye başlıyor. Asıl şairliği bu kardeşinin ölümünden sonra ortaya çıkıyor ve dillerde dolaşmaya başlıyor. Müslüman olduktan sonra da yine şiire devam ediyor. Bir şey daha söyleyelim. Peygamber Efendimiz Hansa'nın şiirlerini beğeniyor ve Hansa'dan şiir dinlemek istiyor. Hansa söyleyip kestikçe Hansa devam et dediğini yine kaynaklarımız bize bildiriyor. Evet, Hansa'nın şiirinden hoşlanıyor. Peygamber Efendimiz hikmet dolu şiirler söylenildiğinde şiiri seviyor. Başka arazilerde gezen şiirler söylendiğinde ondan uzak durulmasını da doğrusu istiyor. Ama Hansa'ya devam et Hansa devam et diye teşvik ettiği yine bize gelen, net olarak gelen bilgilerdendir. Peygamber Efendimiz'den sonra yaklaşık 4 yıl sonra, kaynaklar hicretin 16. yılı diyor ama Kadisiye Savaşı 16. yılda değildir. 4. Efendimiz'in vefatından 4 yıl sonradır. Efendimiz de hicri 10. yılda vefat ettiğine göre nedir? Hicri 14. yıldadır. Bazen aylar yılın kaymasına sebep oluyor. Kimisi oradan, kimisi buradan bakıyor. Ama yine Kadisiye Savaşı'nı kaynaklarımız hep hicretin 14. yılı hadiseleri arasında zikrederler. Bu savaşa çocuklarıyla beraber katılıyor. Bu savaşta çocuklarına savaş öncesi yaptığı konuşma çok meşhurdur. Evladım diyor, Rabbim şahit olsun diyor. Siz bir annenin ve bir babanın çocuğusunuz diyor. Asla babanıza ihanette bulunmadım diyor. Daima iffetle davrandım, iffetle yürüdüm. Hiçbir zaman milletimin leke getirecek hiçbir davranışta bulunmadım diyor. Yani İslam'dan önce de şahsiyetli ve iffetine düşkün ve onurlu birisi olduğunu anlıyoruz. Bunu yemin ederek söylüyor. Arkasından birazdan bugün inşallah sabaha yine çıkarsanız, sağ salim sabaha ulaşırsanız cihad için herkesten evvel cihad saflarındaki yerinizi alın. Harbin ateşi başladığında, bütün meydana harp yani ateşi sardığında o ateşin bağrına girenlerden olunuz diyor şey olarak bağrına. Çünkü savaşın öncesi şöyle olur ama ateşin en bağrına girmek veya kenarda köşede değil, yani bütün tehlikelerini üstlenmek apayrı bir şeydir. Savaşın bağrında yer alınız, Allah için vuruşunuz, Allah'ın sabredenlere, sebat edenlere, yılmayanlara, geri adım atmayanlara vereceği ecri unutmayınız. Buluşma yerimiz cennet olsun diyor. Olsun. O azimle savaşa girin. Yani çocuklarına öyle bir ateşliyor ki sabahleyin çocuklar yani harbin bağrına girmek için neredeyse yarışıyorlar. Her biri yani cihadın içerisine dalarken söylediği meşhur mısralar var. Peki hocam hangi savaşa girdi? Kadisiye Savaşı bu. Kadisiye Savaşı. Şimdi Kadisiye Savaşı hakkında da kısa bir bilgi vermekte elbette ki fayda var. Kadisiye Savaşı Müslümanlarla Pers İmparatorluğu, Sasan İmparatorluğu'nun en büyük savaşıdır. İmparatorluk savaşıdır bir başka yer. Müslümanların adedi bütün katılımlarla beraber 48 bine ulaşmıştır. Düşman birliği ordusu ise son derece imparatorluğa uygun donanımlı bir ordudur ve 150 bin kişidir. 150 binin karşısında 48 bin. Ama bir şey daha var şey olarak, Kadisiye ordusunun içerisinde 300 kadar fil vardır. O filler bugünkü tanklardan daha tehlikelidirler o günün şartlarında. Çünkü filin üzerine böyle balkon gibi bir şey yerleştirirseniz, evet, dolayısıyla çevreye alırsanız, içerisine diyelim ki 10 tane okçu da korsanız, o okçular filin üzerinden ve siperden açık alandaki insanlara yani ok yağdırıyorlar. Bir de filler hiçbir at da deve de önünde duramıyor. Yani filin önünde duramaz bir şekilde. O şekildeki müthiş bir ordu. Sağ kanadı kendine göre silahlanmış donanımlı, sol kanat kendine göre silahlandırılmış donanımlı ve yılların tecrübesi var. Biliyorsunuz o günlerde iki devlet vardı, öyle diyelim, imparatorluk vardı. Birisi Bizans'tı, birisi Pers İmparatorluğu'ydu. Pers İmparatorluğu Bizans'tan çok daha eskidir. Ta Yunanlıların Perslerle olan savaşları meşhurdur, bir sürü de hikayesi vardır. Dünya kadar da hikaye Perslerden gelir. O Sindibat hikayeleriydi, işte onun binbir gece masallarının oraya doğru uzantısı, onların prensleriyle ilgili olan hikayeler falan, birçoğu Hürmüzan hikayeleri hep oradan gelir. Şimdi öyle bir ordu, hem kanatlarına uygun bir şekilde eğitim almış ordu, hem ona göre donatılmış ordu, silahları ona göre, böyle bir orduyla 48 binlik tazecik devletin ordusu karşı karşıya geliyor ve 3 gün sürmüştür bu savaş. 3 gün değirmenin, bu ifade kaynakların ifadesi olduğu için söylüyorum, değirmenin buğday öğüttüğü gibi insan öğüten bir savaş olmuştur. Savaşın sonunda 48 binlik 3. günün öğle sonu zafer tekbirleriyle Kadisiye meydana dolmuştur. 48 binlik ordu, yani 150 binlik 300 kadar fille donatılmış orduyu tek kelimeyle perişan etmiştir. Şimdi bu ordunun içerisindeki zayiat İslam ordusu yaklaşık 5'te 1'ini şehit olarak vermiştir. Ama düşman ordusunun verdiği ölü sayısı İslam ordusunun tamamının iki katıdır. 96 bin küsur zayiat vermiştir. 150 bin kişilik ordu. Yani 150 bin kişilik ordunun 3'te 2'si neredeyse gitmiştir. Evet. Bir de tekrar ediyorum, İslam ordusu 48 bini alırsanız 96 bin iki katı, ondan daha fazla zayiat veren bir orduyla yani savaş bitmiştir. Tabii savaşın değişik safhaları var. Yani gerçekten akıllara durgunluk verecek safhaları var. Bilemiyorum, Abdullah İbni Ümmü Mektum'u anlatan bir kardeşimiz olur mu bu çerçevenin içerisinde bilemiyorum ama iki gözü de görmeyen bir insandır. Gözleri görmediği için cihat meydana katılamamanın yürek acısıyla Peygamber Efendimiz'den sonra cihada katılmaya başlamıştır. Evet. İslam'ın bu emrini yapamadığının acısını duymuştur. Belki kılıç kullanamaz, belki ok mızrak savuramaz ama ne yapabilir onu tespit etmiştir. İslam sancağını taşır, hem de ölümüne taşır. Zaman zaman kendini dizlerine kadar toprağa gömdürmüştür. Bunun manası nedir? Ben buradan ayrılmayacağım, geri adım atmayacağım. Sizi bu sancak altında bekliyorum. Bunu güzel sesiyle ki Peygamber Efendimizin Bilal'den sonra ikinci müezzinidir. Yani gür bir sesi vardır. Ey cihat ordusu, Allah için yan yana gelin, omuz omuza verin, kenetlenin. İsmi Celali ufuklar ötesine taşıyın. Benim geri adım atmayacağımı biliyorsunuz. Beni nereden bırakacaksanız oradan alacaksınız. Zafer tekbirlerinizi bekliyorum diye haykırıyor. Yani bir orduya belki kılıcınla, mızrağınla verdiğin faydadan çok daha faydasını bazen gür bir sesle, ateşleyici bir konuşmayla yaparsın. Nitekim böyle de olmuştur. Bu savaşın sancaktarı da Abdullah İbni Ümmü Mektum'dur. Zırhını giymiştir. Hatta savaş meydanı ilerlerken, çok tehlikeli bir savaş, birisi diyor ki biraz da acıma duygusuyla, sen Cenab-ı Allah'ın mazur gördüğü insanlardansın, keşke gelmeseydin ifadesini kullanıyor. Abdullah İbni Ümmü Mektum ona dönerek, Müslümanların adedini varlığımla bir kişi çoğaltırım ya diyor. Bu müthiş bir duygu. Kurtubi tefsirinde var, bu ifadeyi orada gözüme çaldı. Ama Abdullah İbni Ümmü Mektum bu savaşın şehitlerinden de taşıdığı sancağı kanıyla sulamıştır. Zafer tekbirlerini duyabildi mi bilmiyoruz ama birçok savaşa katılmıştır. Son katıldığı savaşta bu Kadisiye Savaşı olmuştur. Zafer elde edilmiştir. Ama nasıl Abdullah İbni Ümmü Mektum şehit olduysa, Hansa'nın 4 oğlu da bu savaşta 4'ü de şehit olmuştur. Peki hocam, yani hem burada vurmak gerekiyor. Çünkü hem çok acı bir anne için, yılların mersiyesini söyleyen annene diyor arkalarından ya, beni şehit annesi yapan Rabbime hamd ederim diyor. Bu ifadenin de güzelliği işte, yani bu nasıl müthiş bundan bir yani. Evet, asıl Hansa'yı işte sabır, metanet dediğimiz ama asıl bu iki, yani önceki yıllarda kardeşinin ölümü için söyledikleriyle dört bir oğul insanın parçasıdır. Kendi bir anne yüreği Ya artık mersiye söylemek yerine beni şehitlerimin annesi yapan Allah'a hamdü senalar ederim cümlesi gerçekten unutulmayacak. Tüm şehit annelerine buradan da selam olsun. Evet. Şehit annelerinin de aslında dilindeki o söz Hazreti Hansa radıyallahu anhadan mı geliyor dersiniz hocam? Belki de. Belki de olabilir. Bilmiyoruz. Peki hocam oğulları şehit olduktan sonra neler oldu oradaki cereyan? Sonra eşi ne oldu? O eşi de gitti mi? Yani eşinin daha önceki yıllarda yani biz öldüğünü anlıyoruz. Bir de Hansa hakkında kaynaklarımızda çok fazla hanımlarla genelde bilgi eksikliği vardır. Çünkü bu biraz da normal bir şey ama keşke insan öyle olmasaydı da ek bilgiler de gelseydi diyesi geliyor. İnsanlar genellikle erkekler de kıskançtır, hanımlar da kıskançtır. Kıskançlıklar farkıdır. Hanımların dillerde dolaşmasını fazla istemezler. Tabii. Biraz da ondan kaynaklanıyor. Biraz da hanımların kendine ayrı mahremiyetleri sebebiyle başka yabancı erkekler onları çok fazla dile getirmiyorlar. Ancak böyle bir hadise yaşanırsa dilden dile dolaşan, anlatılmayan, saklanması mümkün olmayan birçok defa hanımlar hakkında böyle bilgi buluyoruz. Hansa'nın bunda Hazreti Ömer Hansa'ya Hazreti Ömer vefat edinceye kadar dört oğlunun da devlet hazinesinden payını vere gelmiştir. Yani hayattalarmış gibi yani Hansa'ya kendisi de savaşta olduğu için kendisine de istisnasız harp ganimetlerinden savaşa girmiş gibi yani devlet hazinesinden pay vermiştir. Çünkü cihada olan tesirleri oldukça büyüktür. Bundan sonraki savaşlarda da, onda da savaşlarda payları vardır. Bazen öyle bir yiğitlik yaparsınız ki senden sonraki yıllarca süren nice cihat meydanına siz örnek olursunuz. Demek ki Hazreti Ömer radıyallahu anh hem Hansa'nın bu tavrını hem de çocuklarının gösterdiği bu yiğitlikleri sonraki yıllarda yapılan savaşlara, özellikle de Pers İmparatorluğu'na karşı yapılan savaşlarda örnek olarak kabul etti. Fayda ve tesirinin olduğuna inanmış olsa gerektir ki kendisi halife olduğu sürece Hansa'ya çocuklarının da devlet hazinesindeki payını vermeye devam etmiştir. Evet hocam ne kadar ilginç değil mi? Evet. Yüzlerce yıl süren bir imparatorluğu alt eden bir ordu. Peki yani bu orduyla alakalı ve bu savaştan sonraki İslam dininin temsilcilerinin aslında biraz daha öne açılıyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi hocam? Şunu iyi düşününüz. Pers İmparatorluğu çok kadim bir devlettir. Çok kadim bir imparatorluktur. Bizanslardan çok önce de vardır. Böyle bir imparatorluk İslam ordularının önünde duramamıştır. Şöyle diyeyim, İslam ordusu biliyorsunuz genellikle savaş açmadan, savaşa girmeden önce heyet gönderir. Bu heyetin vazifesi nedir? İlk önce karşı tarafa İslam'ı teklif ederler. Müslüman olmayı, kardeş olmayı teklif ederler. Eğer bu reddedilirse İslam'ın ahkamını, hükümlerini tanıyınız, İslam'ın emniyeti altında huzur içerisinde yaşayınız, hukukunuza riayet edilsin, can ve mal emniyetiniz sağlansın, İslam'a teslim olunuz, siz de bizim vatandaşımız olarak yaşayınız teklifi götürülür. Şayet bunu da reddedirlerse o zaman savaş arada başlar. Şimdi bunu bir heyet, başlarında da Nu'man İbni Mukarrin diye bir sahabi vardır. Nu'man İbni Mukarrin'in bulunduğu bir sahabi giderek bu teklifi yaptığında Kisra çılgına dönüyor. Yani sen kim oluyorsun da dünyanın önünde durulmaz bir devleti ki bu devlet biliyorsunuz Bizans'ı yendi ta boğazlara kadar kovaladı. Tabii. Yani boğazlara kadar gelmişlerdir. Şu bizim boğazlara kadar süvari birlikleri Bizans askeri kovalamıştır. Düşününüz. O derece güçlü bir imparatorluğun önünde daha dün adı sanı olmayan Peygamber Efendimiz İslam Devleti'nin kuruluncaya kadar Arap Yarımadası'nda devlet diye bir şey yoktu. Kabileler halinde yaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz Arap Yarımadası'nın Bizans sınırına dayadı İslam Devleti'ni, Pers İmparatorluk sınırına dayadı. Bundan 4 yıl sonra Kadisiye Savaşı oldu. Düşünün Efendimiz'den sonra. Adam çılgına dönüyor. Ben diyor sizi bilirim diyor. Üslubunu söylüyorum. Ben sizi bilirim diyor. Sizin oralarda sık sık kıtlık olur. Kıtlık olduğunda çevreye saldırırsınız. Yani yiyecek bulmak için çevreye saldırırsınız diyor. Eşkıyalık yaparsınız. Milletin eşkıyalık yaparsınız. Zannediyorum yine sizin oralarda kıtlık var. Geldiğiniz kapımıza dayanırız diyor. Arkasından da onları hiç alan yerine ne ifade kullanıyor? Şunların soylularına birer elbise verin. ellerine biraz diyor buğday tutuşturun, yiyecek tutuşturun, gönderin. Hadise bu kadar basit. O böyle söyleyince Nu'man İbni Mukarrin dayanamıyor. Efendim diyor, biz dün hakikaten dediğin gibi bir millettik diyor. Birbirine boğuşan kabileler halindeydik diyor. Açlıkla çok defa pençeleşen bir haldeydik diyor. Cenab-ı Allah içimizden soyunu, nesebini bildiğimiz, ahlakından razı olduğumuz, emin olarak adlandırdığımız, asaletiyle herkesin gönlünde taht kuran bir insanı Resul olarak gönderdi. O bizi Allah'ın birliğine davet etti. Ahirete inanmaya davet etti. Ebedi hayat için muhasebeye davet etti. Kısaca biz ona inandık ve bağlandık. Şu anda öyle bir millet, öyle bir kardeş kalpleri bütünleşen bir millet oluştu ki bunu cihat meydanına çıkarsanız anlarsınız. Sizin ahireti, dünyayı sevdiğiniz kadar ahiretini seven insanlar haline geldi o millet. Şayet cihat meydanına, savaş meydanına çıkarsan bunu anlarsanız, ama gelin savaş meydanına çıkmayın, Müslüman olun, Allah'a inanın, ahirete inanın, Resulullah'a inanın ve kardeşimiz olun diyor. Bu cümle iyice çılgına çeviriyor. Ve gönderi, bunun üzerine dediği cümle şu, eğer elçiler öldürülmez diye bir taamül olmasaydı geriye başınızı gönderdim diyor. Askısından Muire İbni Şube var, o da çok güzel cümleler söyleyince, iyice kazanı patlayınca, sizin en soylunuz kim diye soruyor. Bu anlaşılıyor ki ceza geliyor. En soylu hakarete uğrayacak, cezaya uğrayacak ki diğerlerine ibret olsun. Asım var. Asım İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu, büyük ihtimalle adı bu kadar geçtiği için söylüyorum. Asım son derece yapılı bir delikanlıdır, son derece asil bir insandır. Öne çıkarak ben diyor. Kocaman bir harara, hara çuvalın büyüğüne derler. Toprak dolduruluyor, Asım'ın sırtına yükleniyor. Hakaret için şehrin medaindir, şehrin sokaklarında dolaşıyor. Tabii halk yolun kenarlarından hakaretler ve benzeri yağmurlar, çığırışlar, sözler birbirini takip ediyor. Onları ezmek için şehir dolaştırıyorlar. Sonra hadi şimdi gidin, kime söyleyeceksen söyleyin diyerek teklifleri reddedilmiş olarak bunları geri gönderiyorlar. Ama onlar kardeşliği de teklif ediyorlar. İslam'a teslim olun, inancınızı da koruyun, İslam'ın emri altında emniyetinde yaşayın da diyorlar. Üçüncüsü nedir? Cihat meydanına çıkmayın diyorlar. Tabii millet hay huy gürültü tasvir ediniz zihninizde. Kale kapısından çıkıp giderlerken millet tabii kale kapısı surların üzerine yığılmış. Bunların gidişine hala peşinden bağıranlar var. Yaşlı bir insan diyor ki, bak diyor, bu insanları seyrettiniz, arkasından da bağırıyorsunuz. Bu insanlar eski insanlar değil diyor. Siz ezmeye çalıştınız, ezilmediler diyor. Başları dikti hepsinin. Siz diyor feryat etmedi diyor. Bu genç şu anda kaleden çıktı, sırtındaki çuvalı atmasa yola öyle devam etmesi lazımdı. Dikkat ettiniz mi? Çuvalı atmadı diyor. O çuvalı sizin aleyhinize kullanacak. Nasıl kullanacak bilmiyorum ama kullanacak diyor. Asım gitmiştir, çuvalı atına yüklemiştir. Öylece vardıklarında Kadisiye Meydanı'na komutanlar neler konuşuldu diye öğrenmeye gelirken Asım yoluna devam etmiştir. Bütün gözler ona dikilmiştir. 48 binlik ordunun gözü artık ondadır. Yüksekçe bir yere çıkmıştır. Atının üzerinde ayağa kalkmıştır. Çuvalı adından aşağı atmıştır. Topraklar saçılmıştır. Oradan haykırmıştır. Ey mücahitler! Pers İmparatorluğu'nun ilk toprağını size ben getirdim diyor. Gerisini kılıçlarınız getirecek. Bütün vadiyi tekbir sesleriyle doluyor. Böyle bir ruh haletiyle eğer savaşa çıkarsan, savaş elbette ki kazanılır. Nitekim yani bu savaş demin de dediğimiz gibi 3 gün sürse de o ordu işte sabır sebat dedik ya, asıl bir milletin sabrı sebatı. Geri adım atmıyor, yılmıyor, filler ürkütmüyor, dehşet imparatorluk ordusu vazgeçiremiyor, geri adım attıramıyor. Ve o 48 binlik sabreden, sebat eden o insanlar çatır çatır dev imparatorluk ordusunu çökertiyorlar. Özellikle Hansa binti Amr'ın aslında o sabır ve metanetini görürken, genelde de bir ordunun, bir milletin sabrını ve metanetini görerek bir başarıyı görüyoruz. Gerçekten. Hocam son olarak neler söylemek istersiniz? Çünkü programımızın artık nihayetine, sonuna geldik. İnşallah yani biz kendimize güvenirsek, Cenab-ı Allah hani buyuruyor ya, siz gerçekten kendinize inanır, güvenir, elbette ki o işteki o azm-i şevke yaşanırsanız o zaman en üstün olan sizsiniz vurgusu vardır. Yani biz yani eğer sarsılmazsak, zayıflık alametleri göstermezsek, kendimize ve imanımıza güvenirsek, birbirimize iman kardeşliğiyle kilitlenirsek, elbette ki bu dava çok daha uzak ufuklar ötesine gidecektir. Bunu yapan insanlar binlerce kilometre aşarak Çin Seddi'ne vardılar. Biliyorsunuz Atlas Okyanusu'na varıldığında at denize sürülmüştür. Ey Rabbim, önümüze bu uçsuz bucaksız deniz çıkmasaydı ismi celalini çok daha ötelere götürdük diye haykırılmıştır. Ve biliyorsunuz oradan da yine Endülüs'e geçerek İslam oraya doğru da yayılmıştır. O azim yakalanırsa, o bütünlük yakalanırsa, o kardeşlik yakalanırsa İnşallah. Çok şey değişecektir. İnşallah. Bir şey daha söylemek istiyorum. Müminler ne zaman ırkları ne olursa olsun, hangi milletten olursa olsun, renkleri ne olur, birbirine sarıldı, kenetlendi, bu dava aziz olmuştur ve yücelmiştir. Ne zaman dağıldılar, benlik duygusuna kapıldılar, ırk bataklıklarına saplandılar, işte o zaman ne yazık ki gevşemişlerdir. Geri adım atmak zorunda kalmışlardır. İzzet ve şerefleri yara almıştır. Gönülden katılıyorum hocam. Çok teşekkür ederiz programımıza eşlik ettiniz. Kıymetli izleyenler, Doktor Şerafettin Kalay hocamızla beraber metanet konusunu işledik. Sabır ve metanetimizi inşallah artıran bir program olur bu vesileyle. Haftaya tekrar bambaşka bir konuyla, konukla huzurlarınızda olmak ümidiyle ve duasıyla efendim. Allah'a emanet olun.